اس میں لگوان دیو کو دا بزرگان و اقوالو کی لوی زوانوی رحمه اللہ تعالی کل من خفتہو فہو الہوک وکل من رجوتہو فہو الہوک کل من تعتمد علی فہو الہوک ہر سوک چی بیدخ کاراس بابنا پتم لا مضبوطائی چی پدمانیم لا مضبوطا دو زبر ٹینگیم اسباب نشی ناغتا الہ کا اغدی الہ دے مطلب تو شو لا الہ الا اللہ پدر و غوائی تو لا الہ الا اللہ حال دا دے چی دا اللہ سرطا بل الہ من اللہ کل من خفتو فو الہو یرتنا کئی شکرانوار نکم کانے پزانو نوم غلاف جاندہ او یای نم یاد نکم نقصان برا ترا رسائی قبر سر نزدی دا قبر نا لری پا قبر نا دا قبر نا بیرتا ون دا کتینا پانی غصوم نا نقصان در رسائی فوہو الہوک اغدی الہوک نمی واخلم نا قبر تا خیر را رسائی فوہو الہوک گرد پیسو چرگ بلت شی شکرانا ورکم فیدہ برا رسائی فوہو الہوک کلو منی اتمتا علی فوہو الہوک کل من رجوته فهو الهوک اسباب نی و دې به خیر را ورسی تا الهک لا اله الا الله فدروی لوی بابا وی الفتح الربانی کی لانه غضبان علی کل مشرک معتمدین علی غیری الله دې غصه دے هر مشرک تا علی کل مشرک سوک دے معتمدین علی غیری چه دو پخبر سخت آ رہا تھا پریشانی کی اعتماد اڈاڈ پا بل باندی اسباب نہیں مینز کی اسباب او بیا پاگے دا پاس اعتماد ڈاکٹر بانے اعتماد کی درورا کی ان کا پا ڈاکٹر دا اعتماد کی جو جوڑی بمینو آتا الہ کا جوڑو لغنشو کولے اسباب کولی شی سڑے روڑی در کولی شی مڑوی دینی شی روڑی با اخری مڑ بانشی روڑی با در کی اغا ودن اسپے ہو تختی تب آغا سپا دی شی نو که ده اعتماد پیو که چه ده بمی جوڑی هم ده اعتماد پیو که ده بمی مڑی ده پی اعتماد که ده بمی پریشانی ختمی ناغتا الهو گنو او لا اله الا اللہ که ده انکار کرده نو دروغ دیوی اسباب بندین کولیشی اسباب دنیا ده اسباب روڑی در کولیشی جامع در کولیشی داشن تا پیسی در کولیشی نور تو و اثر او داغین آغا فیده حاصلول دو مخلوق لاس کی ندی فهو الهو معتمدین علی غیری مشرک دی آغا چی ده اعتماد پا بل باندی بی اسبابو نو ذکر لوی بابا وی قل لا اله الا اللہ باللسان مرہ و بالقلب الف مرہ لا اله الا اللہ پا جبا یو ظلو ویا نو پورا دا و پا زلی پا زرگونو زل زل زل زوت کا ولی ذکر وی فی قبتا قول لا اله الا اللہ وفی قلبک الف صنم تا لا اله الا اللہ ذات استا پزر کی بزرگون بوتان پراتری بزرگون علیہ پراتری فائدہ تو سو خطلا دی مسئلہ کی تم احتیاط کرے دے بزرگان دے دین شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی حجت اللہ کی حکم د مشروعیات بیان کری دی احکام شرعی کی شریعت کے مقرر کری دی دی حکمتوں نے خود لی فلسفہ خود لے کی دسی دا اولی دا دے کسا نکتہ دا دا دن مخ کی نور عالمانو پا دے مسئلو کلام کرے دے لکہ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی شرح السنت کی اگر حکم بیان کری دی فائدی خود لی نیسابوری غرائب القرآن کی زن احکام و حکم خود لی فائدی خود لی دی دا شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی کتاب العقل و النقل ان پا دی مسئلہ بائیں دے چی چا احکام شریعت مقرر کری دی عقیدی او کدر عمل اگر کدا دا حکمتون دی ادا دا عقل موافق دی ابن قیم وی فقر کتاب العقل و النقل اللذی ما فی الوجود له نظیر سان کتاب العقل و النقل ورا چی دنیا کی دا غیر مثال نشتے بندیان و کتابون کی دا غیر مثال نشتے نشاہ علی ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ کی حکم دا مشروعات ذکر کری دی پا دی حکمتون کی دا دی حدیث حکمت بیانی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام پا وو زیونو کی دا منزونو کولو نمنا کرنا چپاغی کیو مقبرہ دا مجزیرہ حمام معاطن ابل دائی پکی تخودری دی وی دی سو وجدہ چی دائی منع کرلا دا حکمتونی ذکر کری پا قبرستان کی مقبرہ پا قبر خو لازمی دی چی پا قبر مون نکی کنا قبر خو قطب پا نیلاو جوڑ دی نو پا دی کتو موز کئی نو یا باتی اوی یا باتی نراو دی موز خو طول پاکی نرازی کنا خپی با دی بل دی زنگون با دی بل دی یا با سجده پا قبر رازی یا با سجده دا قبر نهاو دی ابل پا قبر دا پاس موز چا کئی ندی نی کی داو تا بیاد بی خاری دا قبر بیاد بیو تا خاری نی دی کڑی نو دا مقبری نمرات احاطا دا مقبری دی نی دا قبرستان احاطا دا قبرستان احاطا کی دا موز کولو نو یوالی منع کرلا نو دا غی خو یو وجه دا دوی چی که دیشی چی دا بنده پا زرو که دا خبر راشی چی دا موز دا پار دا تعظیم دا دکم دا دا تعظیم دا پار کم نو دا خو جو شرک دی او کفر دی اکتر گن دا بیدینی دا خو داون که دیشی که دا زرو که را نشی او دا قدری پا زرو که راشی چی دل تا که موز کم اللہ دا رضا کولو دا پارا او دمرا دا چه دلتا که ثواب زیادتی پا دیده که کولو کی ثواب زیادتی لکه زور جماعت کی جامع مسجد کی موز پا نسبت دا نمی جماعت یا دا عام جماعت کی ثواب زیادتی دا نویر سلام جماعت کی ثواب زیادتی دا غین پا کعبه کی کعبه سر حرم کی ثواب زیادتی دا نور عام جماعتون پا نسبت بانی القدس کی دا فلسطین جماعت کے ثواب زیادتے نو دک کزر کے دارا شی چے پا دے دے کی دی قبرستان کی دا منزو یا دا خیرات یا دا دعا ثواب زیادتے یا دے سر ازر کے حضور ازر خرازی یا خیرات دا اللہ پنم کو خودی قبرستان احاطہ کی یا قبرستان سر نیزی کولو کی ثواب زیادتے پا دے نیتی کی وی دا ام شرک دے نو دا زکای منع کری دا چه دی سرا دا شرک عقیده پیدا کی وی اقولو الحکمت فی النهی عن المزبلا اخوی ذکر که چه پلیز زیونی کی وفی المقبرت الاحتراز عن ان تتخذ قروب قبور الاحبار والرهبان مساجد بی ان یسجد لها کل اوسان وهو شرک الجلیو قبرستان کی چیز قبر سن کے خواہ شاہ کی موز کئی دا ہر قبر دا وجہ نے نکئی دا دے الوی سڑی قبر سکھا چو تا بزرگ کاری گی ولی دے عالم دے شہید دے نو دا آغا قبر سر نیزی یا جماعت جو کرے دے یا سے زیرے موز پہ کی خلق گئی نو من اید دے وجہ نے کرے دا چی دا با چرتا ما عبادتگاشی ان تتخذ قبور الاحبار والرحبان مساجد بین یوز جد لہا کلوسان و هو شرک الجلی جا او ترگن شرک دے دوی موجد منی وی دادا او یتقرب الاللہ بالصلاة فی تلک المقابر در قبرستان کی مز اللہ تا دا نزدیکی دو ذریعو گرنی چی پا دے کی زیاد اللہ تا نزدیکی گم اللہ پیرانا زیاد خوش آلی گی یعنی دل تا کی دا عبادت ثواب اثر زیاد تے دل تکی دا عبادت کولو پو جزل کی تسلی زیادت رازی سکون و آرام رازی دعا کم نقبلی کی خوا کئی دا اللہ نا ارادہ دا اللہ دا نیت دا اللہ دا پارا خود دل تکی زیادت خر قبلی کی اثر زیادت تے موز کی زر کی اثر خرازی قبلی کی خصوا بھی زیادت تے شاہ صاحب وی وہو شرکو ام دا غا شرک دے یعنی دا دا شرک مبدا دا شروع دا شرک دا دیدن جوش ولا وهذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجدا پیغمبر السلام چویلی لعنت د الله په يهود او پرنګيان باندې د خپل انبياء قبرونو جماعتونو جوړ کړو د عبادت زینا وی دیم دا مطلب دی چې په دې دی کې عبادت الله ته زیات قبول دی زیات منظور دی نو دا دغه وجه نه دی دل رازم او دعا کوم اغوالم د الله نه خو زیات قبولیږي خیرات کم خود قبرستان حاتی تا ذکر آلم چه دل تا ثواب جاتی دے دا اللہ دا پارا غیر دا پارا چی خوکو پا دے سرگن دا خود پرسی دا خدا اللہ پارا کم شاہ سے بھی وہو الشرک دا شرک دے حجت اللہ البالغہ دویم جل دا دویم جل دا اخیری مخ دے دا اخیری مخ اخیری کر خرا مخ دے یوصل دری نوی یوصل سلور نوی او یتقرب الاللہ بالصلاة فی تلک المقابر وہو الشرک و امدقت جو شرک ملے کی دا زینو تطلل دا پار دا تعظیم دی زینو التا کی منز کول التا خیرات کول ذکر کول چیلاو اخکل دا شانتا دعا کول کئی دا طول دا اللہ دا پارا خو پا دینی تل تزید چی دلتا کی اثر زیاد تے اللہ تا زیاد خر قبلی گی نو دا دا دا غزینو حج دے ہوئی لکا حج لا چیزی دا کعبی تواف دا کعبی دا پارا کی که دا اللہ دا پارا کی اللہ دا پارا کی کان کعبا خود دا تو دور زیرے دا غا حق دا تواف نیشو اللہ ویلی دی چیزی ہو کان نو دا اللہ حکم مانم دا دا غا گٹو دا دیوال نا چا پیرا تواف کوم بل دے که دا سو دور دور خود تواف بتی نکوم دا غلط یا کانے دے کوشش کوم چی خلمی و تاو رسولے کنی نو چی لاس میں تاو رسولے کنی چی امساو تاو رسی کنی نو دلیر نا لاس نو چت کمتا دا کوم دا غین خولی کانی شتے دنیا کی دا بل کانی نکوم نو دا دا کانی نکوم دا کانی دا مالک کوم عمر ذکوی انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لولا انی ما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک کہ زپ دی پوے کہ پیغمبر اسلام تعالی خلا ند دروڑی ما با نوی خپل کرے انی لعالم انک حجر لا تنفع ولا تضر کانے کانے فیدم نش رسول نقصان مطلب زشو پیغمبر کرے دے پا امر دا اللہ کرے نو زی کوم کانستا تعظیم دل ذاتی نکوم و پا دی وجہ باندی کوم دا شانتا نور زیونا چی آغا ویلی دی اللہ ویلی دی نو منگی تعظیم کوم اوز دا حج دے پا امر دا اللہ غزر زم دا غزی تعظیم کوم دا قبر دا ولی دا شہید دا بلچا دا تعظیم اللہ نی دی ویلی دا پلو لجتو لزا آلتا دا گردی دوی نی دی ویلی دا کانی دا خکولولوی نی دی ویلی دا جنڈی غلاف دا نیولوی نی دی ویلی ملتظمی ندی خود را چی دیده سر سیناو لگو دا اللہ نگوار در کئی بدلا بید آقا کعبی سر دا نیز دی زینه کعبی سر دا زینه دا اینی دیوری و دا تعظیمون چی پا دی تعظیمون پا نیت باندی بل یو زین لزی قبر دی یادگار دی دن دی دا شنطا دا چیلی زیده دی موز زیده پا دی نیت رو دی وی دا حج دی و حج دی بیت الله پر ازاد اللہ حج دا دی زین دا مشاہد پر ازاد شیطان دی دا شیطان دا روانی دا دو عجت اللہ کی ذکر کری دی رحمه اللہ تعالی چه حج دا حج دی او دا شانت نور دا ذکر کری نورو کتابونو کیم ذکر کری دا ویلو کتاب دی حجت اللہ دا ویلو کتاب دی البدور البازغ تفہیمات الہیہ دا زمین دا پیجنی دا ملیانی من پیجنی طالبان و امام و خوپر ملیانی من پیجنی چی دا کتابو نشتی احجت اللہ اس مخیطہ کری دا وی دا شاہ سیب سیاست اپا دا غنم بانی راواتا لو فکر ولی اللہی فکر ولی اللہی والا راواتا اگر بنیادی قواتو او دا غدین خواروزو کراچی تا سرگولا مشر پر سرگولا که محمد سعید دے که سنو می دے دا مشران دی او نم داخلی اخواری کمونیستی انکار دا اللہ نا دعوت پر تبلیغ دا دی کئی او دا اول نوی دا شاہ ولی اللہ سے فلسفہ رائج کون دا مولانا عبید اللہ سندی فکر رائج کون دا مولانا عبید اللہ سندی سکر ایک کمونیستی تا گردول لے دا کمونیستی تا دی اشتیاکیت تعلیم ور کئی او دا پنم دا دیوبندیانوی کئی دیوبندیان جانتوی پنم دا دیوبندیانوی کئی ایو دیو بندی پا زیمواری بانی دا غیر دونا کن چی دا زیموار خلی را دی شروع کی چی دا شی دونا منشی اگر آخشن تا چلی گی اگر دیو بندیان دی اچی زد دیو بندی از خبر کن نوی دی دیو بندیان دی دا من سرانی دیو بندیان دی موزو پسی نکی گی وی موزو پسی مکروی تحریمی دی دا زن خدایان جو کری دی فیصلی دا زن نجوری اچکم دیوبندیت شرمی بربادی دا غنو اپا مدرسو کی دن نو سر دی لدی از زنون بارا که مسئلہ دا ورا کرده دا چی پنج پیریان مدرسو کی مفرد دا وست دا پسادیان دی بلدو حیات دنیاوی جسدی انسوری نمانی معتزیره دی مدرسو کی مفرد دا از کاروائی شروع کرده دی دا نصرت العلوم گوج آورا دا مدرسه دا داخل فارم که دا شرط لکل لی دا شرط چاول بتے دے اقرار رکھے چ حیات دنیاوی جسدیہ عنصریہ منی کہ نہ منی کہ نہ منی نزیبا کہ منی افادے دست کے نالے مدرسہ کے پرے دے دے لے افترا اقرار وقالت الیہود لیست النصارا را شئی وقالت النصارا لیست الیہود را شئی وهم یتلون الکتاب دو وی دغا پسا ملارے دی دنیاوی جسدیہ والا عنصریہ لیست لیس را شئی او بل طرف تی حیاتیان کم پورتا شوی دی اغاوی بلکل مماتیان اغاوی بلکل تتعلقی نشتا دی حزب اللہ دی مسلمین دی او بلتا شوی دی نو دو وی دا پتسنی دی منگو دوارا پا غلط آئی و هم یتلون الکتاب دی شیع خبر دوارا کتاب آئی نو تاسو دوارا پا غلط آئی نو پس ایسوک پادشو ما انا علیه و اصحابی پیغمبر السلام بود نہ پیغمبر تعلیم اور کرے چپا دمر گا حیات دنیاوی جسدیا عنصریا دے نہ صحابہ اور کرے دے نہ تابعین اور کرے دے زمن گو مارا عقیدہ دا چہ حیات شتے دنیاوی از کرے دے چہ دنیا نہ تل دی او قبر دنیا نہ دا کتر دنیا دا نہ تے ہینی والے نہ دنیاوی نہ دے عنصریا نہ دے عنصریا خوالو چہ عناصر پزے و روح پکے تے انجن موجود ہوا کار کو انجن لرے شو اتشخال پادشوا نو بید آغا چانه لکان بیا یادنی شهیدان چه اللہ تانه محفوظ ساتی نو رتو دو تانی ولتو اسخاشوی دی نکده که حیات وی در حیات چه تاسو وی تانی بروغ پرتی وی کن دان بیا و تانی محفوظی دی اللہ حفاظت کی ان اللہ حرم علی الارضی انتا کل اشراد الانبیاء در زن و شهیدانو در عام و همنو در زن و شهیدانو تانی محفوظی اللہ پاتی کری دی نو منگا آغا بیو انا علیه و اصحابی ما انا علیه و اصحابی دا انبیاو چکم خونا او دا دوار داری منگو رشیعو و هم یتلون الکتاب دیم دلیل وی دیم دلیل وی معلومه سولا چه دوار دارو گوی رشتی نیا آغا تو پازیو چه دا پیغمبر پا خونا باندی روانی نو دا اغو تا پوس نکه کتاب کی دا شیخ الاسلام کتابونا دا ابن قیم کتابونا بید اغو دا تفردات و دا مسالینا دیر اعلی کتابونه دی دا شند شاول الله و دا غن خاندان کتابونه بلکه زمنگ دا دیوبند علماء و کتابونه دا مولانا قاسم سبنا تر مفتی محمد شفیع رحمه الله و تعالی مفتی مهدی حسن پوری دا کتابونه دو دور طول قابل لکار کتابونه دی اوز دا خبره که پورا پا پورا بانه تکی پا تکی بانه با دا سی دا خویاد الله کلام دی اب الله العصمت الا لکتابی دا چا کتاب محفوظ نہ پاتی کی بے دا کتاب دا اللہ نا اگر صحیح دے احادیث پر مخل کو درو جوڑ کر دین نور قرآن کے قرآن پر مانی تحریف کرے دے خدا تحقیق کو الگواری علماء ربانین پتہ لگی دا شاہ صرف کتاب حوالہ مانی ما ہوئی اگر وی وذالک هو الشر یو سل تلور نوی دینے نوی یو سل تلور نوی مخبان دی شاہ صرف بوی رحمہ اللہ و تعالی تفہیمات الہیہ کے وكل من ذهب الى بلده اجمير او الى قبر سالار مسعود لحاجه يطلبها هناك فقد اسم اسما اكبر من القتل والزنا وما مصله الا مصل من يعبد اللات والعزى او من يعبد المصنوعات سري دا حاجت تو غختو دو پارا دا اللہ ما تفہیمات الہیہ دویم جز عددی مخد نہ تل اختم تفہیم دے تلور دے شم چونتیس کل من ذہبا الى بلت اجمیر او الى قبر سالار مسعود او ما ذہاہا لأجل حاجة يطلبها فإنه أثم إثما أكبر من القتل والزنا تکفیر لعدم النص من الشارع في هذا الامر المخصوص بے تفصیل کرے دے. اجمیر تلار قبر دا سالار مسعود سے وللار سالار مسعود دا پیر بابا سید علی ترمیزی پیر دے استاد دے معلم دے داغا قبر دلار ہوئی حسل دار لعجل حاجت یطلبها د پارا سہاجت کی تلبی التکی د چانے تلبی داغا نا حسول کو پر دے تو پارت نشی تلبی دا اللہ نا خدا زی معظم دے زی بانی رحمتون وری گی ہوئی دل تک سوال کا قبلی گی دا دیو جنا فإنہو اسیما اسمن اکبر من القتل والزنا دا قتل والزنا نلو جرم کو مجرم دے دے دا غین زیاد دا دی مثالوی دا چا دے چی مصنوعات و عبادت کی یا آغا چوک چی یدعو اللات والعزا اللات والعزا نواری خوی منگو تا کافر ولی نویو پر خصوص سره چې خصوصا دا کافر دی یو خو کلیه قاعده باندې چې دا کار څوک هغه کافر دی هغه حکم خو موجود دی کنه خو خصوصا دا سره چې دی قبر نه لاړ نو د دې تکفیر خصوصا په دین یو چې په دې تکفیر خصوصا د نس نشته د عام قاعده د لاندې خو دی کنه خو د دې په او خاص له خاص دلیل پکاري بل دا چې خبر نه دی دین نه دی رسیدلی او تا نو دا شیدل لکه د معنی د فطرت دین موتا رسائی بیا بای پویای پا دید پاسا چی بیا کئی نو بیا بای این شخص تا کافر ہو لیکی تخصیص با بیا لنا دیسی نرا دی الا انا لانو سر شاہ صاحب دا ذکر کئی او دا شرک او دا غی اقسامی خود ری دی دا سنورم نو الہ اغزات تے چی پاگا کی صفات دا الہیت موجود منی اس چی صفات دا الہیت پا کیوں مرنی نو الہ شو نہ کلمی پانا بوس پوش لا الہ نشتے توک دا خدای توب دا صفت خاون بے دا اللہ نا صاف مانا نشتے توک الہ یعنی دا خدای توب دا صفت خاون الا اللہ بے دا اللہ نا کہ تفسیری کا ندا سے نشتے توک الہ پی دن کے پغیبو نشتے توک الہ عزت یا ذلت ورکو ان کے نشتے توک الہ سترگا ورکو ان کے جب ورکو ان کے زوجوڑا ان کے الا اللہ بید اللہ نا نشتے سوک باران ورہ ان کے نئے ادرہ ان کے نہ پیدا کو ان کے نہ نشکا ان کے نہ غمرہ وست ان کے نہ خادرہ وست ان کے الا اللہ بید اللہ نا دادا غی اقسام نا خوچ لند مانا کہے دا خدای توب صفت والا دا اللہ صفتنا گورا او آغا صفت اللہ لا منا دا اللہ نسیو دا بلنے نفکوا دا غو منا غیب پا بل کشتے جناتو کشتے پا غیب وانی فرشتے پوئیگی غیب واندی اولیاء پیگی مر پیگی جوندی پوئیگی اپرا مدد کیگی اور آرسی دا منل نا غو تا الہ وی پا دے مانا بانی چی پیغمبر پوئے لا الہ ود الہ ندے سوا الہ ندے یغوس الہ ندے یعوق الہ ندے نصر الہ ندے حبل الہ ندے لات الہ ندے منات الہ ندے عزا الہ ندہ نچہ دا تفصیل کے پدے پیدا چہ دے لا الہ مطلب دا دے ندے منلو تنو تیا نزکہ بے اجعل الالہتا الہا واحدا پختون دے الہ پا مانا نکوئی گی نو لا الہ زوتی کدی پی پوا کو نو بیا گورا چا سمرا پی بدل لگی بیا پی بدل لگی ہو گورا ہوئی بیدتی شروع کرا دا اولیاو دا بزرگانو دا شہیدانو بیدتی شروع کرا اغیب یا امن منی لیکن چا سوک بختوری اغیب منی پا دی مانا باندی لا الہ الا اللہ مانی دا انبیاء سر دشمنی وا قرآن دا مسئلہ سمرا ذکر کردا پا سو عنواناتو ذکر کردا مسئلہ احموا دا دے دا اہمیت توجنا قرآن دا مسئلہ مفصل ذکر کری دا سو آیاتون اویم زیون خیم اول ذل کلمہ طیبہ دا خبر فکر کی کیے دیں زنی خلقو دا خبر اور دلہ اب یہ تپوسم کی سڑی میں نے اعتراض کی وہی کلمہ طیبہ پدی عنوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن کشتے کنشتے پر قرآن و حدیث کشتے و کنشتے دا تپوس ڈیرو ملیاں نوم کر لیں جواب نہ دارت جواب کو دیا میری چمک تو ویتا سنا ہوتا دلا ہے نو جواب سنیش یہ رزم ہوتا دلا نہیں نو تے جواب کا کر تو سر جواب کا دا مسئلہ قرآن لا الہ الا اللہ دو زی قرآن کی ذکر کرے دا پدی صفت باندی لا الہ الا اللہ دو زی ذکر شوی دا نا کلمی اولا حصا نا کلمی دوی میں حصا محمد رسول اللہ قرآن کی یو زی ذکر کرے دا زیون خیم لا الہ الا اللہ سورہ صافات کی اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون کرا چیزو تو ویشی لا الہ الا اللہ نو دو زان لوئی گنی ادی تغار نیک دی سورة الصافات آیت نمبر اسمہ خولو ذالک بے انہو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ ویستکبرون چیزو تو ویشی لا الہ الا اللہ نو دو دا دیر دمانو دا زان لوئی گنی آیت نمبر 35 پینزہ دیر شم انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون مزود دینا زن لوئی گنی لا الہ الا اللہ یوزل دویمزل سورة محمد کی آیت نمبر 19 کی فعلم انہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفی اثبات اور پہ اثبات کی ذکر دے اسم اعظم اللہ دوارہ زیادہ بھی ذکر مخی ذکر کو چی ذکر دے اسم اعظم شیدے پہ اس بات کی ذکر دے اسم اعظم نفی دے الہ شیدہ عامہ اس بات دے الہیت عامہ شیدے اسم اعظم اللہ اللہ اللہ اول ذل صرفات کی 35 لا الہ نو چالے ثابت ہے دے اللہ نرسو اللہ یہ کیوں اللہ دے الہ نبلتو دمزل سورہ محمد کی فعلم انہو لا الہ الا اللہ نفد ہر الہیت شہدہ دہ ہر قسم الہیت شہدہ اثبات شہدہ اسم اعظم لا الا اللہ سورہ محمد شپکی اجتماع سپارا سورت احقاب پسی نور سمیت الا اللہ دا یوکاو کے گران ندی یو گھنٹہ کی فاتحہ آل بقرہ آل عمران نساء مائدہ نام عراف انفال توبہ یونس ترخیر پر پلڑیات کے نبیہ چی صورت نمخ لیازے با معلومی ترتیب با معلومی دا پا دی ترتیب دی اور دا صورت پس دارا دی پس دارا دی پس گھنٹہ کی گران کار ندی لا الہ الا اللہ نو علتم نفذ الہیت عام مکڑی دا اثبات دی الہیت کرے دے نو صرف اور صرف اسم اعظم اللہ رب العالمین لے کرے دے بل چالن دے کرے دو زیا مسئلہ دا دوے میں حصائی محمد رسول اللہ سورہ فتح کی محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سورة محمد پسیرے سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل آیت نمبر 29 یوکم دیرش محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سورة فتح ساکا محمد رسول اللہ محمد دے دا اللہ لے گلے صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح جانے چھو کلمہ ذکر کری دا دا کلمہ پا دنیا کی خوراون کیم ذکر کری دی والذین ما اشدہ علی الکفار دا اصحابان مقام خود لے دے ہر سر ذکر کری نو کلمہ طیبہ قرآن کشتے او پا یو دے ندر آوری ولی دا دیو جنہ چھ قرآن دے یو یو جد جدا جدا اثبات کی دا لا الہ الا اللہ دا اللہ بیان کی اغصابی تی محمد رسول اللہ ذا اللہ بیان کیا ثابت ہے. دو عنوان شو درم عنوان ام دا دنف او دے اثبات او اثبات کی اسم اعظم خود اللہ پدے بانی مارا اوڑے شیرے او انت کی الہ نکرہ دا لا سر را غلی وقائدہ دا کنا لا سر نکرہ راشی متصل راشی نصف ایدہ کی عموم دنف استغراق دنف اول تو ام دا اولی دا الہ نکرہ را غلی دا مبنی الفتح ولی اسم دلا نکرہ محض متصل راشی معرب نہیں مبنی الفتح ولی مبنی دا وہی تضمن دے پکی مانا دا من لرا لا الہ مطلب سو لا من الہ الا اللہ من دا استغراق دے نوالتا پناو اور دویم عنوان خیم دو زینو کی چون دا غدا خود اللہ پا دے ما اور دا الہ سر من استغراقیا راولا دا شوید سرگن ما من الہ الا اللہ سورة سواد کی آیت نمبر 15 پیتم سورة سواد کی آیت نمبر 15 پیتم آخر کی قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون ان یوحى الی الا انما هو الہ الا انما ما تدعی وما من الہ الا اللہ واحد القہار آیت نمبر 15 پیتم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار نیم ذلیکن یار ان کے قدری مسر اختیار نشے جتا سمردار کم اختیار نشے موجزت ارگندہ کم اختیار نشے چخپل اسمان تو خودم و تاسو تو زخت و غردم انما انا منذر ما انا الا منذر انما پوانا دا ما اللہ دیکھنا تاکید کی نیم ذلیکن یار ان کے قدری دا دو زخت دا عذاب دا چکو نمانے نتبا کے گئی زخو تدا خبرکم مسئلہ دا سبیانم ما من الہ الا اللہ الواحد القہار لا الہ الا اللہ الواحد القہار اس میں عظمی ذکر کرے دے الا اللہ سواد اللہ نتوکنی شیبل دا ما من الہ سورہ علی عمران کیوں ذکر کری دی سورہ علی عمران کے آیت نمبر 2 پیتو وما من الہ الا اللہ نشے سوک صفت خدائی والا سواد اللہ نبل اور تاسد اللہ سوا نور دور چوکم نیولی دی آل عمران آیت نمبر 2 پیتو ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم فبيانكم ما من اله الا الله لا اله الا الله دون واشو نفي شهود الالهيه ده هر چانا اثبات کر اللہ اسم اعظم لا دادی اللہ شان دی وہ طریقے دو یو لا ابل ما او دا پدی انہوں نے ضرور دے ذکر شو دوے عنوان یعنی دوے طریقہ دی مسئلے دا بیانو لو داش میں ظاہر ہو ظاہر مقابلہ کی سر ازی مزمر مزمرہ دری قسم دی مخاطب متکلم غائب دری والا قسم قرآن ذکر کری دی پر نفع و پر اس بات کی نف کرے دے الہیت دے ہر چانا اثبات کرے دے آنا لا ذات اللہ رب العالمین لا ضمیر دے متکلم اثبات کرے دے انت لا ضمیر دے مخاطب داشنت اثبات کرے دے اللہ لا ضمیر دے غائب الا ہو درے والا قسم دے ضمائر را بولدی عارف المعارف پر ضمائر کی اختلاف دے کنا دے متکلم دے کنا مخاطب کمیو دے راجح قول دا دے چہ دا مخاطب ضمیر عرف المعارف دے آنا دا متکلم واحد مذکر مؤنث دو دو پر رازی فرق پس کی گی ہوئی پس صوت سرا کدلی دو دے ہوئی بینی کدلی دو دے نواز سرا فرق کولشی چہ دا ویون کے تور سر دا خاتون دا و کناری ندے حضرت تے و کخاتون دا نو پتا بے دا آواز نلگائی اگر کم اشتبار آزی کنا پا انتا که اشتبار آتلیشی انتا با حاضری مخاطب بدی اینی بای یا دیدی دو پا حکم کی بای اعرف المعارف پر ضمائر کی پر قول راجح مانی ضمیر مخاطب دی نو ضمیر مخاطب مثال اول بھی سورۃ الانبیاء آیت نمبر واتیا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وظنونی اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ اتلسم سپارہ سورۃ الانبیاء فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يونس یاد کا دمی خیٹا کی پتو تیو کی چغوین اللہ تا وہی پلارتے آواز نہ دیکھا نکتے نہ دیلے ابراہیم نے دے یاد کرے نو آدم نے دے یاد کرے نو شیش نے دے یاد کرے نوح نے دے یاد کرے لا اله نشتے قابل دے یادولو نشتے سوک پائے بنا آواز کولو آنا چوتوشی اللہ انتا اللہ بیستانا اپا دغا دیکی چی فتور تیرو کے پروت تے اللہ زانتا مخاطب و حاضر منی اللہ انتا اللہ صلی اللہ دے غائبی منی دیو لی اللہ ہو اللہ انتا نور تا پتہ منیش اللہ زارتا خبر تای نور آتا حاضر ندی اللہ نو حاضر راتا تای انتا عبد اللہ کا انکا ترا فریاد دعا فریاد دیکھنا دعا کی نو پدیا کی دکی چ اللہ تزگورم اللہ ما تگوری اللہ ما تمخامخ رضا اللہ تمخامخم لا الہ الا انتا نشتے توک زمان دا آواز اور دو آر اللہ سواستانا لا الہ نشتے اللہ زمان دا پریشانے نا خبردار بیستانا توک لا الہ نشتے اللہ لدن کے ما پدی حالت کے سواستانا بل توک لا الہ نشتے اللہ پدی طوفان مصیبت کی زما گیرون کے بیستان ابل توک لا الہ نشتے اللہ خلاص ان کے زما دے پریشان نہ بیستان ابل توک الا انت بیستانا دا کلمہ دے کی ذکر کرے دا ادیو جنا کزاری کنن جل مومنین وی دا قسم دعا چ اللہ تے تو کوئی ایماندار زو نور ہم دا صفات کوم کزالیکم دا غسل کچ دے میں بچ کے پدی حالت نور جل مؤمنین نو ایماندار بچ کوم خلق تے سو جو اکڑا بوجے دو زڑو ڈکا کا کین لا الہ الا انت لا الہ الا لا الہ در گر گر تچو شو لکی ختم ہو کو مصیبتوں نہ پریشانی بے ختم یہ دے ختم ویل لتا یو زل ہوا خود یونس پا کی دے ہوا اد یونس پو ویل ہوا علیہ الصلوۃ والسلام یو زل گور چلا انقلاب اولی کنا دے یونس عقیدہ دا وچ میں بیان کلا بل چا بانی اعتماد نشی نو بس دا ہوا دا وشمار پورا کر سوال اک پیری محتمیم سے اسر عقد کرے غتی نظر دو رسول روپی واقعی تاریبان نچے روڑے ور کی قدر پیسی جب کی جی نسب لی و نسب لکا هذا قوم حائکون دو کارت دیوی دا ختم رو بکی روڑے ور کی پیسی دا اللہ واقعی اللہ اللہ کو ادا کار مکا او گورو ہوئی جو تیو مام دیو بندیانو کرے دے ادی رت کی تمام دیو بندیانو کرے دے دیو بندیان یو عمل کرے تا سینے دین جوڑ کو اگو دین کرے نو او خو یو ذکر دے کدے دی ذکر کے کنا الہ الا اللہ ذکر کے او ذکر سرا اللہ رحمتون را لیجی خواہ مصیبت چی حل کی گی اگر پا عقیدہ دی یونس حل کی گی پا دی طریقہ ہوں کذالک امدہ سے لکا دی یونس پا عقیدہ چی وی دی یونس و آز اور دلو فریاد میں رمان لیو عجت میں رسر کرن انجل مؤمنین ایمان والا بچ کو ہم بغس ہوگا اعرف المعارف ضمیر دانتا دویم عنوان درم بیا دویم نمبر اعرف المعارف ضمیر دی متکلم دیکھا نا زمین اثبات کی نفی کی دا معادانا اصابیتی یو ذات قل انا وی انا زیم نور چوگنی بیا بوئی کنا چا علم تون خطن چی لیمان الملکو اليوم چوکشتے بادشاہ نیشتے للہ الواحد القہار چی وو اتسا نو یبا اتسا با نی خدای توب دا غزات شان دے دا غزات حق دے بل چال الہیت دا کم دینا تصابیتی سورة النحل آیت نمبر دویم کی لا الہ الا انا فتقون سورة طہا کی آیت نمبر چوار لسم لا الہ الا انا سوکنشتی سوا زمانہ بل الہ زیم کغواری اجتون زمانہ غوارا دا پریشانو در آسو زیب جندل غواری نوی زیمہ اللہ اکبر سوکنشتی پریشانی یو راولی سپیلا یو درکڑا او تو بل پس منڈی کی آغا تو خوانا تو گورو ما تا نور تمہا پا مخمہ اللہ سوئے زخوک شمنو سڑے چاچی وولی اگر لارشا زیدی خطا کر لے دردی خطا کر لے درد اللہ سورت نار کی آیت نمبر دویم لا الہ الا نشتے توک دو خدای توب خاون دو صفت دو خدای توب خاون لا الہ نشتے توک لائق دے اس قسم بالنے لا الہ نشتے توک سرکول وانا دے اس قسم حاجت لا الہ نشتے توک قوری دن کے دے فریاد دی پہ اس حال کی اللہ آنا بے زمانہ فتقون نو زمانہ ویرے گئے خلاف میں وہاں کئے دو میں دے صورت نحل دا شن تماوی دا مسئلہ دا عنوان بادی دے صورت طواحا آیت نمبر طور لسم کی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی لا الہ الا انا نشتے لا موسیٰ رسم ازمانا بلتو کو دا ولی ہوئی چرتا فرغان دے الہیت گمان را نوڑی چرتا خبول نکون بانی دے الہیت گمان را کی چرے برا ترامد شرا برسی گوارا چر سب پریشانی دے باندی رازی موسیٰ نماتا و نظرویدن ختمم بلکہ اختیار کی نشتے دے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری و موسیٰ اللہ ظیم دا ون ندا اننی انا اللہ ہوا واسکی ون نکی خبر جتا سرکی گی نو ون نکی نور چینی ندا ون ندا دا دا فضا ندا بلکہ نور زما دے رنا زما دا طول علاقہ بقع مبارکہ و نوری لید انی آنست نارا لعلی آتیکم منا بقبس او اجدو علا النار حدا وور مولید کو روانا تو اتکین انتظار کرو دینا مخدا زینا ورقی کی بیابا دی کم دے گو ہم تورا تیارا دا زینا مرقی گا پدر زینا کینا ان اللہ موسیٰ دا زیم نوور مرے گوارے لا الہ الا انا چوک نشتے درانا کولوارا تا تپدی مقام بے زمانا لا الہ نشتے تا تا صفامان در کہ ان کے پدی مقام بارے بے زمانا لا الہ نشتے ستا پیغمبر کہ ان کے دا زلی گیم بل چوک نشتے نو چوکا فابودنی نو زما بندگیو کا ادرا مز زما دیاد دا پارا فابودنی زما تعظیمو کو نو زما حکم مانا حکم رومانا ویلاشا فرعون تا نو بیر تخذی لنا یا دلی بیا دا غزینا روان شیده چی حکم خودی مانم خودم چی بیگم سے سرخون حکم مشوارا آغا پا دیکم نا پا مخروان دی چا چرا تاویلی دی چی زا آغا خبر دی چی خدای پا حالت دا مرض کی تنها پا بیابان پا طور تیارا کی زنگل کی پریخی دا آغا خبر دی نو چی آغوی زا نو دا دی تکل باغ سخی خون باغ سخی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل خدا ناوی او خپل بچے دغی ہی بچے پر بیابان کی پر خیر خوشی زنگل کی د سپینازغو زنگل او بوٹیو دیکی پر خو بیرتے او تنینی کتنی نو خودم حیران شوا چی دادی سلی چوکر تو خونی را تمنا نکنی چی سبکو ویلا من تکلنا یا آبا اسماعیل اسماعیل پلان آزی دی چیتا پر خون نو رسخ جواب نو بیائی وازو کو جواب نو دا پوشنا چی سلے پریشان ہے دی خوری نیواز نکی دی وی آلاو امرکا بہادا اسماعیل پلانا دارتا رتا تا اللہ ویلو چی دلتا پوزا وی آلاو امرانی او اللہ رتا ویلی دی نو رو تاوی اذن لا یضیعونا اللہ با منگا خراب اینا زمانگ یقین دیا پا اللہ بانی الہ آغا ذات تے چر طول اسباب ختم شی آئی کی اولا آغا ساپا تیش خلقوں میں گنا پختانوی اگر دیدم واسی میں اکڑ لی داکتران بانی زیارتون باندی قبرون بانی دا چانت سنشو بس اس میں اللہ تصد وزور لی نو سو تو وزور چا اللہ لی کی ترو سو دی اللہ تصد نو وزور اس چیز مرک شن اس لئے اللہ تصد غوظر لے دیا خیلی زیادہ غمومی بل زیادہ سا غبیاؤں نشتی غلطی دارا چه کم زی اخیری تو منی دا دا طول نا اول کا دا طول نا اول دا کا اللہ تا سطو غزا دا غین روز تو بیا تا پوسو کد اللہ نا چه و سو کم اللہ کاغوی علاجو کا داکتر با نور علاجو کا کاغوی خیراتی تا شیع ورکا خیراتی ورکا کاغوی علاجو کا علاجو کا دا بزتنو چه خبر لراشا زیارت لراشا کنتون آیتو کمان زیارت القبور قبرون لکزین و مرگ یادی نو چه دیر پیشان شی علاج نکی قبر لراشا تسلی با دیراشی کسی چل بکی خو مرم بکنا بلار می دا پروتتے مر نکمی دا پروتتے دغه می زیره اللہ ما معاف کا چه تال سپین مخدر شم تور مخ نی قبرون لراشا نو دا اللہ نا اول اعتماد پا اللہ کا اللہ تا اول زان پری باسا زانو غرزا پختون کی دا کار دے چه دیر طول دا وسیلی ختم شنو دیر رسو اللہ توی ما تاستا زانو سپارا نو آغا دے که بیازان سپاری چه دا غین چه فیده نخیلی اللہ آغا داد تے چه دا طول دا اخیری اصرا دا او دا طول دا اول اصرا دا چه اصلی ختم شنو اخیری دے پدی مانا دا طول دا اول دا چه اول زان پا آغا مانی سپارا لا الہ الا انا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داوی لا الہ الا انا دا سورة الانبیاء آیت نمبر 35 کی امدادی لا الہ الا